وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فَوَكِيتُ وَفَرِشْتُ يَا مَرْيَمُ ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ بِشَكْلٍ لَّا تَرَاهُ وَطَهَّرَكِ أَوْ فَاتَكَرِيتُ وَاصْطَفَاكِ أَوْ فَرَكَرِيتُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَخُدُودُ مَخْلُوقَاتُ بَانِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ اللَّهُ وَرَكَرِيتُ او بیا ور په سیراغه وصفه کې اعلی نسائل العالمین مذابه تاکید د ماقبل د فارس یو قول ده الله ته غرواله درکړل که هغه دور کې کبې زنانه وي فاتول کې غوره چې بي مریم وه او دین کول دارد چه تاکیف اولاد ده تاکیف نا ده دلون بنای اصطفاتی جدا مانا او ده دین اصطفاتی جدا مانا زکر تاکیف اولاد ده تاکیف نا نمانا لشن یا مریمو اے بیبی مریمی ان الله اصطفى في بشكل صلاه ورثيت هو ورثيت نفسباندي اختارتي على كل محرر فهر جو خادم باندې تدلون باندې استفاء على المحررين مرادا که کم خادمان دی پدی خادمانو که ساتو سوک نگر لگتی او وصفاتی علا نساء العالمین وصفاتی علا نساء العالمین بی اعطاء ابنی کی بلا زوجین بی اعطاء ابنی کی بلا زوجین الله تعالی رضا بغیر د خاوننا زیه درته ایثار اعتراف او سلام رضا خاطه استفاده او چې دا خاطه استفاده نه مراد شو نو که العالمین لا د تمام دنیا خلق نه مراد دی الانسیه ځکه دا فضیلت جزئی فضیلت دی دا یوې زنانې ته نه دی ملاو دا امهات المؤمنین ونی د نبی کریم علیه السلام بی بیان یا د نبی کریم علیه السلام لور بی بی فاطمه رضی الله عنها دا مخصوص استفاء دا د بی بی مریم دغه خصوصیت نصر اللہ تعالیٰ شکریہ دا کوا یا مریمو اے بی بی مریمی اوبنتی تصابداری کوا لردکی درقفل وسجدی سجدہ کوا ورکعی مسکوا معراجعین درکو کون کسرا دو وسجدی ورکعی حاصل مانا بشی صلی مع المسلین سرنگ نور مسلمانان مسکری جو تم دمونس احتمام کوا او دبی آیت کریمان آدام معلوم اشکولا کہ واو اغد مطلق جمعی دفار لائد د ترتیب د پارانا ورنا بیاو ورکعی وسجدی اول رکوع دا رسو سجده خو ترتیب نه ده مراد دا دواړه کارونه مراد دي چې ستا په زندګۍ کې د سجدې اهتمام کومي ستا په زندګۍ کې د رکوع اهتمام کومي هغه جدا خبره ده چې رکوع مقدمه ده سجده مؤخره ده خو دا دواړه کچونه د تا نه مطلوب دي دې ته مدته کې جمع ویلی شي داد زکریا علیہ الصلات والسلام واقعہ بیان شوا ورپسې د بی بی مریم واقعہ شروع شولا نو ورسره د نبی کریم علیہ الصلات والسلام د رسالت صداقت چې استاد زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ چې دا نو دا خو د غیب تقبل سره تعلق ساتي د دې واقعي تاسو پته ولګی دا څنګه ولګی دا صرف او صرف د وحی په بنیاد باندې او کوم شخصیت تا چې وحی راځي هغه پیغمبري نو د زکریا علیہ الصلات والسلام د واقعي دا علم او د زکریا علیہ الصلات والسلام د واقعي دا بیان تاسو ربوت دلیل دی نو دا په میاز مې کې صداقت کا رسالت ذالک دا مذکور بیان کې دی من انباء الغیب دا اخبارو د غیب نه نوحی الیک چې مونږه وحی کو تا تا وما كنت لديه او تنوي فقوا ذيك اذ يلقون اقلامهم فوقيت دي غرزول قلم نفل ايهم يكفل مريم اجكم يود ذيبات كفارت كيد بي مريم دا سابقا واقعي كي بيان تا ولداد غيب اخبارو دا سبيلين دا ولي ما قلت لديهم اذ يلقون اقلامهم فاور کی ہوتا نہیں صاحب استوری کو نہ خدا غائب ہوا دا واقعہ تھا تفقوا شروع ہوا او تا بیان دا ہے تو وہی کو ذریعہ بانی او چاہتا کہ وہی راضی اگر تا پیغمبر وائی یو مسئلہ او بل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم وما كنت لديهم اذ يختصمون فكم وقيت اي قران دا ذكولا فمثلك اختلاف يو خادم بوي تدي كفالت فزكم فل خادم بوي كفالت فزكم د بیت المقدس کوم خادمانو د اړیکو د یو بل سره اختلاف و په دې باندې جګړه وه یو وی زبې کفارت کوم بل بیتو نه هغه په سره په دې باندې وشوه چې تاسو قرآن دازي وکئ تاسو عشق واچوئ چې د چا په نامه باندې قرآن را ووتې ده هغه به د دې کفارت کوي هغه تر زکریا علیه السلام په نامه راووتې ده نو په کوم وخت کې دای قرآن د ذکر په هغه وخت کې اوسه نه وي موجود بیا هم دا واقعیت ته بیانې نو دا د کومې په بنیاد ده په کوم وخت کې د دای دیو بل سره اختلاف او نزاع و دا غیر تا په پتو لګی دا حالان کې به نه نو دا د وحی په بنیاد ده نو دا صداقت ته رساله ده او ما كنت لديهم وما كنت لديهم ترى يوم بلا مسألة ومثابتة رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا حاضر ناظر ملي لك وما كنت لديهم تحاضر نبي ديتا تموجود نبي ديتا وما كنت لديهم وما كنت موجودا عندهم فذي فخواك قطن بموجود کم حضرات چې دا وایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام حاضر ناظر دی نو دا مسئله د قرآن مجید د نصوصو نه خلاف د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اصلي صفات او اصلي کمالات بلا شي دي هغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د فضیلت په اړه ډېر دي دا چې خود ساخته قسمه په ځایو ثابتولو ته یې ضرورت نشته چې د نبی کریم علیه السلام د حیثیت ورسره اوچت کړی شي چې څوک ورته حاضر ناظر وایي نو دی به د پیغمبر عاشقي او چې څوک ورته حاضر ناظر نه وایي نو په ده باندې به د ګستاخ الزام ولګوي منګه او دا کتم شرافت ثابتول او دا عزت ثابتول دا خو سخته دي دا چې خو سخته صفاتو ته ضرورت نشته دی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کوم اصلي صفات دي او کوم اصلي کمالات دي ولې هغه سم دي دا مې ته دغه د کور خبره وکړه بالکل ها چه داولی داشتی کهی او بیا پا حضرات علماء دیوبان بعدی تو گستاخان اقزام بولی لگه لکوی ده نبیر اسلام تا دی شرافت منکر دی نمانی دار نو حضرات علماء دیوبان دا غیر اقیده دارا چه نبی کریم علیہ السلام تا اللہ تعالی کم کمالات ورکڑی دی او کم شرافتون ورکڑی دی او کم عزت و احترام ورکڑ اغاو لکافی شاکی دی دا سی خود ساخت شرافتون دا عزت ورکڑی دی انا بیا په دې باب کې دا د شیخ سفرستان صفر سے رحم الله یو کتاب تبرید النوادر دا ضرور مطالعه کړئ دا مسلې د حاضر او د ناظر د سمجھ لپاره او د اهل حق حضرات او د درایب لپاره او چې کوم مخالفین حضرات دي د هغه د شکوک او د شبهاتو د جوابونو لپاره دا یو قیمتي کتاب دی تبرید النوادر عام کو کیکاندل بہترین کتاب ہے ہاں ضرور مطالعہ کریں وما كنت لديهم او تنوي فقوا دوی کی اذ یلقون اقلامهم فا وقی تدی غردو الکلم نفل فزکی فنہر اردن کی تدی قرآن دادائی طریقہ داوا کلمونه بیې راواغستل او هغه بیې غسین ته وغورځول نو چې د چا په نامه باندې به قرآن راوتېدله نو د هغه قلم به په ځای ودرېدو او د بافیو خلکو قلمونه هغه به اوبه وتښتول په کوم طرف چې به اوبه روان وي او بعضې حضرات وایي چه ده چا پا نامه باده با قرآن را وطیدا نو ده اغا اغا کلم با پا مخالف سمت بانده روان شد او با ده سی روانی دی نو ده کلم با ده سی روان شد او ده باقی و خلق و کلمونا اغا با عبو زانت رو تقتول نو چه ده ده کفالت ده بیمی مریمی پا مسئله که اختلاف را ده نو قرآن دا ځای کرا دی نهر اردن په خپل کلمونه ور وغورځول وما كنت لديهم او تنبي فقوا دوئكي اذ يلقون اقلامهم فاوكي چدئي غرزو الكلم نفل في نهر اردن صدا پارا ده مطلع ده تصویر پارا ايهم يقول مريما چكم يود دوئنا كفارت بكي مريما ده جب مريمي وما كنت لديهم او تنبي فقوا دوئكي اذ يقتصمون فاوكي چدئي اختلافو اختصام نمرات اختلاف دے ورپسی دفع دا او شبی کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرا ادن پیدا دے نذات البی بی مریم خپل ذاتی تصرف وو نذاتی تصرف نو دای صالح اعتراف و سلام او تعالی تعالی ور کړو او هغه کا خو چې فرشتي پیشنګوی وکلا او زیره وته ورکړه چې تا ته به بچی ملایږي او دادا صفات پي او خو پریشان شو او حیران اکوا انا یکونو لی ولدن ولن یمسس لی بشر دا خود آغی دا توقو خلاف و بالکل دا آغی ذاتی تصرف سن نشو دا خود آغی دا توقو نم خلاف و انا یکونو لی ولدن ولن یمسس لی بشر اذ قالت الملائكه فاوكيتو فرشتو يا مريم اي بيبي مريم ان الله يبشرك بيتك الله تعالى شير دكيتا في كلمه فيبي كلمه باندې منه د جانب خپلنا ذکر د کلمي او مراد نه ولد او قيصر اسلام و سلام باندې د کلمي اطلاق کیږي ذکر په کلمي د کون باندې پیدا دي بے کلمتن پیوی کلمی باندی منہو دجانب اقفلنا اسمہ المسیح چنم ددبا مسیح وی عیس ابن مریم عیسا دویت بی مریمی نمسیح دائی لقب دے او قفلنم اسم محضا دائی کیسا دے او امام علوسی رحمت اللہ نے وائی دا مسیح چلے نداف اصل کی عبرانی لفظ دے مشیحا عبرانائی کی او مشیحا پا عبرانائی کی راضی پا مانا دا مبارک پانی او ایسا چلے نداف معرب دا ایسو یا اس سے زیادہ تر یسوع استعمالی دی یسوع مسیح او ایشو راضی فمانا دا سید بانے نو دا عیسیٰ اقبل مانا سید اسمه شنم تدبا المسیح مسیح بی عیسى بن مريم عيسى زويد بيب مريم وجيها في الدنيا مخوري في الدنيا كي والآخرة أو فاخرة كي وجيها ذا جاهن جاه والا بي حيثيت والا بي في الدنيا كي فاخرة كي و دنیا كي بوات الله تعالى حيثيت ورکره نبوت تعالى او پاکرت کی بوات اللہ تعالیٰ حیثیت ورکڑی شفاعت کرا وجیہاں چہ حیثیت والا بھئی کس دنیا کو دنیا کی بالنبوہ والآخرت او پاکرت کی بشفاعت ومن المقربین ومقربا من المقربین او یہ با مقرب دا مقربنا دو خدای په نس باندې چې کوم مقرب خلک دي پای کې یو عیسی علیه الصلوۃ والسلام دی. دا فرشتہ لري یادا پېښین کوی ورته دی د مریم سره بل کی پتی ویکلم الناس ته په خبرې کوي د خلکو سره په مهدی په غې کې وکهلن وکهلن او فقوق عمر کې ومن الصالحین او عبادت د نیکانو کامرانو نه په مهدی ایفی صغری او ورکو بوالی کی دا مهد اطلاق پر زانگو باندیو کی لیو او دا مهد اطلاق دا دموت پر غیق باندیو کی لیو او دا کنایدہ دا سیغرنا دا ورکوٹوالینا نو دے چھے دا مور پا غیق کی پا زانگو کی دا ام بخبری کئی دا موجزہ دا وکہلن منا وکہلن او دارنگی پا پوخ عمر کی کہولت آغا مدد دوی رشی جو انسان تو کی سرویخ تکارو تو بول روئے نبیہ پدی باقی بزارے یہ اشکال لازی جدہ سرویخ تکارو کو عمر کے خوٹول خلق سبری کئی پدی کی خصوصیت سشو دا خود عیسیٰ علیہ السلام خصوصیات بیانے کمالات بیانے دا سرویخ تکالو عمر کو خارکو خبری کئی دا غیر نے جواب دارے چھے دیکھ کے اشارہ دا نزول دا عیسیٰ علیہ السلام تا دا آسمان میں دا آسمان نه را کوزیدل او بیا د خلکو سره خبرې کول دا د هغو خصوصیت دی. دا د عیسی علیه السلام کمال دی. نو دا آیت کریمه دلیل وګرځېده په نزول عیسی باندې. کله چې فرشتي ورته زیری ورکړ بی بی مریم حریانہ کو قالت ویدی بی بی مریم رب اے رب زما انا یکون لی ولد سرنگ بکیگی زما دپارا بچے ولم یمسسنی بشر او نزے لگی در ما سرا بشر مت لگی دو تو برش ولم یمسسنی بشر ندے لگے دلے ماسرا یو انسان بچے بسنگا پیدا کی تصویر کو لگوئی ولم یم سسی او ندے لگے دلے ماسرا بشر یو بشر بے نکاح ولا بالتفاق نہ تو نکاح باندھی اور نہ تو زنا سرا او اولاد کو الگ پیدا کیلی جو خضا و خاون پر جائز نکاح کی یوم السرم ملوش او یا پر غیر طریقانا پر حرام طریقی باند ملوشی زنا سرم ملوشی نو الگ بسی کی نو زمان خونا نکاح شترے نمی خاون شترے او نزد زنا کاری ما بچے بسنگ کی دک مارا کو دا آیت کریمہ نو بشرون را غلط ہے دا نکرہ دا او پسیات دا نبی کی او نکرہ چی پسیات دا نبی کی راشی عموم او استغراق فائدہ کی لم یمزدوی بشرون نده لگه دل ماظره چیسی و بشر یعنی نه پدی کامان دی او نه سرپینات دی دزا خوڑی را جوا خبر دا دب سنگتی نو فرشتی و دا جواب ورکو دی کذالک هل امرو کذالک اللہ یخلق ما یشا دلناخو خدا اسو سنگا پیدا کئی کدا اسباب دلان دی پیدا کئی او کدا اسباب دلان خلاف پیدا کئی دا خود اخلاق مخاطر نو دی کیتا علیہ السلام پیدایش دا ما تحت الاسباب ندے دا ما فوق الاسباب دے دا شهاتن لایت چه یو نظریه دا یهودو دی عیسی علیه السلام مطالق او یو نظریه دا قادیانیانو حضراو او یو نظریه دا مسلمانانو حضراو ده یهودو نظریه ده چه عیسی علیه السلام اغا ابن الزانیه ده معاذ الله بی بی مریمه چه وا ده بدکاری کری وا داغی پا نتیجه که عیسی علیه السلام پیدا شوه ده ده نظریه رد خوشو پلن یم سسری بشارون که وی مر ادلیه دا قادیانیان اغاوی دا بی بی مریمی نکاح شروع دا یوسف نجار پرا دا نکاح قاوندو او عیسی علیه السلام نکیو دا دغه نظریه رد اون کوشو فلن یم سسری بشرون تی دا دوالا نظریه غلطی دی زکا اللہ جل جلالہ ایک کول را نکل کر دے ولم یمسسنی بشر ما سر انسان لگی دلن دے لم یمسسنی زوجی ونوی لم یمسسنی بشر یو انسان را سر لگی دلن دے نا دنکا پا حوالا او نا دزنا پا قربان فدو دوارو نتیو سر دیلیو سر او درې منځريا هغه د اخري حق حضرات او مسلمانانو ده چې عیسی علیه السلام هغه پیدا او بلا ابن فلارینو او دغه خبره حتی ځکه فرشتي وته وی کذالک الامر کذالک معامله به ذکرنه هیڅ یو نارینه به سر نه لګیدلی و الله يخلق ما يشاء الله تعالی پیدا کوي چې څه خوښي کبه غیر د مور نه پیدا کوي کبه غیر د پلار نه پیدا کوي کبه غیر د مور او د پلار نه پیدا کوي نو د خدای خوښه نه ایثال اسلام او سلام د خرقه ادب په تور باندې بلا ابن پیدا و د قرآن مجید نظریه ده قال اوی جبریل علیہ السلام کذالک الامر کذالک معاملہ دا غرم گرا اللہ یخلقو اللہ تعالی پیدا کئی ما یشا آسو چخو خیشی اذا قضا امرن پا وقی چیرا دو کی دی ایجاد سیو چی فا انما یقول لہو نفس اوائی اغشیتا کن موجود چا فا یکونو فس هو فس اغ موجود چی اللہ بیا اسباب و مسباب دنو بولی بعض اللہ تعالیٰ امر کی کہ کن موجود کیا فیکونو فہو یکونو آغا شئے موجود کیا دا حکم یې کی هغه د جملې معترضی په تور باندې خبر راغله چې د بی مریم ته فرشتي کې څنګه ورکړه چې بچي به پیدا کیږي دا د بی صفاتی ای ته مې سوال وکړ ان یکون لی ولد دا هی جواب راغی ورپسې بیا مزید صفات دا یعلمه دا اتف ته په هغه یکلمو باندې وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ أَوْ تَعْلِيمُ بَوَرْكِدَتَا أَلَّا تَلَى الْكِتَابَ دِكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ أَوْ دِهِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ أَوْ دَتَوْرَاةَ أَوْ دِإِنْجِيلِ جو عظيم شخصیت پر لئی و جامع شخصیت پر لکتاب نبراد قرآن مجید لو قرآن مجید عالم بی ذکر صرف او صرف خپل زور کې به پیغمبر نی آسمان ته رفعت کیږي او په کور کې قیامت کې بنازلېږي نبی به د قران مجید مطابق فیصله کوي نو د قران علم ولا هم پکار دی د ذاتي طریقې سره ښه اول حکمت د حکمت نه مراد سنت واخلي او علم د سنت کوي ذکر کہ کو قرب قیامت کے بے نزول کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا احادیث مطابق پر فیصلہ کرے او یا دے حکمت نہ مراد احکام علم دے شرائع علم دے احکام او دے کتاب بے معنی و یعلمہ الکتابہ ويعلمه الكتابة كتاب بمعنى كتابت فاني علم بوركي ده الله تعالى ده كتابت ده خطاتي ده دي وجنا عيسى عليه الصلاة والسلام ده بهترين خطات تير شوهده داغه پشان تی نکل بچانو شو کوله او التورات او علم باور کی دتا التورات د تورات ول انجیل او د انجیل ورسولا الى بني اسرائيل ويجعله رسولا الى بني اسرائيل که په اول کلمو باندې اته برابر شي او یا رسولا اتف سے پا آغا وجیحان بانی اسمه المسیح عیسی بن مریم وجیحان فی الدنیا والآخرہ ورسولا الى بنی اسرائیل ورسولا الى بنی اسرائیل او رسول او پیغمبر بی بنی اسرائیل کا خبر بوتا سکی انی قد جئتکم انی دا متعلق دا رسولن سرا و رسولن الى بنی اسرائیل بی انی قد جئتکم پیغام بوتا رسید دے خبری انی قد جئتکم سے بیشکا مارا سل کر دی تاسوتا بی آیتن پیو دلیل باندی من ربکم دا جانبا درستا سنا انی قد جئتکم مفقجاً بآیتن مفقجاً پا گراو باتی رسط و سطی مصدقاً داروان اسی عطف برابر رسط و سطی دے و مصدقاً لما بین یدی من التوراتی کده یا عقید عطف برابر مفقجاً یا مستدلاً وغیر لفظ راکتل پکار انی قد جئتکم سے بے شکا مارا تل کر دی تاسو تا بی آیتن پدا سیال کی سی استدلال کونکے پا دلیل باندی مر رب دکم دا جانبا درب ساتنا انی اخلق لکم اغ دلیل داری انی اخلق لکم نو اغ دلیل داری نو دا انی اخلق لکم دا بدل اگردوی دا آیتن نا انی اخلق لکم من الطین چه بیشتر دو جلوم ساتو دا پارا دا خطینا که حیعت طیر پشانتی دا شکل دا مارغا فا انکو بفیهی نفس بکیوم پاگیگی فا یکون طیرن نفس کرکی مارغا بی اذن اللہی پوکم دلالا طلابانی دا زمات دلیل د نبوت او د رسالت ته چې زمين جانب الله پیغمبري دا خو حاصل اني اخلق لكم عيسى عليه الصلاه والسلام ځان ته د خلق نسبت کړلې معتزله حضرات په استدلال کوي دا بندا فعل اختیاری دا د خلق ته دا خټه په شکل باندې مارغه جوړول دا د هغه اختیاری فعل وو او خپل اختیاری فعل ته د خلق باندې د تعبیر کوو نو فعل اختیاری د بندا د خلق شمالي نو انسان خالق ته بندا د خپل افعال اختیاریو خالق ته تداری نے جواب پیدا اصول کی کڑو کہ خلق لفظ مشترک تے دے پمانا تو تصویر را دی اور دے پمانا دے کی ایجاد را دی جو شے موجود نہیں او اغیط وجود ورکول دا کی ایجاد دے مادہ موجود ہے اغیط کی شکل نہ جوڑو یو شکل جوڑو بل شکل جوڑو بل شکل جوڑو تصویر تدا پمانا تو تصویر باندھ را دی ندی ځکه دا په معنا د تصویر باندې دی او دا په معنا د ایجاد باندې نه دی انی اخلق لکم انی اصور لکم زه شکل جوړم تاسو لپاره مینه دینی د خټنا هي اذن که هي اتقه یو شکل په شان کې د شکل ته مارو حقیقتا مارغه نکم جوڑولے دا مارغه دا شکل نکل اکم انی اخلق لکم من الطین حیئتا مثل حیئت الطیر دا شکل جوڑو استاسو دا پارا دا خدنا یو شکل که حیعت الطیری مثل حیعت الطیری پشانتی دا شکل دا مارغا او بیاتو کم فا انفو خفیهی جا پوکیو مفاغی کی فا یکونو طیرن بی اذن اللہ مارغشی حقیقتا مارغا خود اخلای پوکم بانی فا ایکی بیازمات و وطنی فا ایکی بیازمات و خدرت نی دا اللہ پو حکم بانی دا غینا مارغا جوش فَأَنْهُ خُفِيهِ فَسْبُكِهُمْ فَعِيْكِ فَيَكُونُ طَيْرًا نُفَسْجِ مَرْغَ بِإِذْنِ اللَّهِ قُلْكَمْ دَلَّ تَلَابَانِ وَأُغْرِئُ الْأَسْمَهَا اَوْ ذَرُوْغُمَا الْأَسْمَهَا مُرْزَةَ لُنَّرَ وَالْأَبْرَكَ اَوْ بِمَارْ تَبَرْسَرَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى اَوْ ذُنِّكُمْ مُرْدَرَ بِإِذْنِ اللَّهِ قُلْكَمْ دَلَّ تَلَابَانِ وَأُبْرِئُ الْأَسْمَهَا أَسْمَهَا الَّذِي وُلِدَ أَعْمَا کہ پیدای جلو نی دمور نا پیدا رنی او دا لا علاج بیماری لا اله جرون او نابینای او ابرد چه چاہتا دا بردی بیماری دا لا اله جمارتو لا تروس لا اله جرون حالان که سمرا انتہائی بدا میڈیکل کی ترسی اتوا خوی رئی پا پکے کسان برگی والا آئی بدا کشان تکل وَقُحِي الْمَوْتَى اَوْ جُنِّكُمْ مَرُولَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ قُرْفَمْ دَلَّا تَلَا بَانْدِي وَأُنَتْبِعُكُمْ اَوْ اِخْلَادَرْكُمْ تَاسُتَا بما فاسبان دي تقولون شكريتاكو وما او فاسبان دي تدخرون شفريتاكو توفا كويتاكو كم قرآن اوغي اغرط اموان شو اس مدا پول دي دا پول دي او جسو شمو پر خوري آئندا كي بسو خوري بلت ام دفارا ناغرط اموان وما او دعوتا تدخلون كساتيتاتو في بيوتكم كفرن وخلقين ان في ذلك بشكا فديكاتي لآية لكم خامخاتر للساتو دفارا ان كنتم مؤمنين كشرتيتاتو ايمان درونتي يا ايمان رارونتي ان كنتم مؤمنين ان كنتم تريدون الايمان کتا تو د ایمان اراده لري نظافت کافی دلیل دی وای پتی مصدقان اته کیف اغه مصدقان باندې انی قد جئتکم مصدقان لما بین یدی من التورات یو قران معجزات کرا تھا او زین د تورات د اغه تصدیق کوم سماد نبوت نه انکار نه کوي اور اگر اسی دفعہ کہ در تورات پر بعضی احکاموں کی نسخ حکم کم سی جنا پتاو سو باندھے وقتی طور حرام کیوں اگر حرمت سر اجت کن لیکن در اوہ وقت پر بند ہوا اور در کرشان کی شحرون وغیرہ اگر پر بند ہوئی کہ در محرمت سر اجت کن وَمُصَدِّقًا أَوْ تَصْدِيقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ ذَٰلِكَ كِتَابٌ شَرَاهُ لِزَمَانَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ ذَٰلِكَ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ أَوْ ذِكْرَىٰ جَائِزٌ كَمْ ذِكْرَىٰ لِأُحِلَّ لَكُمْ جِئْتُكُمْ رَبَّتِي وَجِئْتُكُمْ لِأُحِلَّ لَكُمْ لذلك په هغه کې آیتین باندې ورته شو او د اخلاص نه مراد اظهار د خلت کو ځکه محرم او محلل چې دی هغه ذات تباری تعالی دی او پیغمبر چې دی نو دی مظهر وي دی اظهار کوي دې وجنا خو تحریم له غیر الله او تحریم به غیر الله ته نه توي شرک وته وي ا شرک نه محلل او محرم صرف او صرف ذات تبارک تعالی دی نو شیخ د خراسان تو کرته به مولا ایو فرمایل چې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې په پیغمبر باندې د شارع اطلاق دا مجازم دی اصل شارع آد لطلا دی او پا پیغمبر باقی که دا شارع اطلاع تیگی ندا که مجازم تیگی زکا اغا بیان دا شریعت کئی نو شریعت سازی او احکام سازی دا دا اللہ جل جلالهو کار دی و وَأُحِلَّ لَكُمْ أَوْ دِي دَفَارَا تِي جَائِسْتَمْ سَاسُ دَفَارَا جَائِسْتَمْ یعنی بیان دا توقمان بعض الَّذِي دَبَادِ آسِ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جَهَرَانْ فَرَشُرِدَي فَتَاسُ بَانْدِي فِي أَسْلِ الْيَهُولِيَا وَجِئْتُكُمْ مَا رَا تَلْكَرْدِي تَاسُ تَا بِآيَةٍ بِآيَةٍ فَدَهِلْ بَانْدِي مِنْ رَبِّكُمْ دَجَانِبَا تَرَبْتَا سُنَا فَتَّقُوا اللَّهَ فَتْقُوا يَرِيْغَيْ او زما تابداریو کئی پا کلو احکامو کی خصوصاً فاصلی دا توفیق کی کہ ان اللہ ربی بے شک اللہ تعالی رب زما دے و ربکم او رب ساسو دے فعبدو پس عبادت کوئیدد حازا دالار کدا سراکم مستقیم دالارا نیغدا دا اللہ جل جلالہو دا ربوبیت دا او دا اللہ جل جلالہو دا عبادت دا سرات مستقیم دے دکالتا میں تبیلو میں ایدنا صراط المستقیم کی دا اللہ تعالیٰ دا عبادت دا او دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا صراط مستقیم دا سردی پوری دا دا فرشتی پیشنگوئی شوا دا طول خبری کسی مریمی توقی د عیسی علیه السلام د ولادت او د پیدایش نروان دروان دی نو بیا دې ځکې عبارت کې ادماج کوي فولی د عیسی علیه السلام پیدا شو او وبشر به دا ټولې خبرې بیان کړې وبلغ قومه الرساله او خپل قوم ته دا پوره خبره ور ورسوله نو څو خلکو خبره تسلیم کړه خو لیکن اکثریت هغه د عناد مظاهره وکړه او اغیر عیسیٰ علیہ السلام دو وجل و کوششو کو نور بسید آگے بیان فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ فَاسْفَاهُ رَكِيْتِ مَعْسُوسَ عیسیٰ علیہ السلام تُدُوِنَا الْكُفْرَ كُفر لَرَا کفر عنادی لرا نو قالا اوید من انصاری سوفی مددگارا زما الاللہی ایک دین اللہ دا فرد دین دا اللہ تعالی من انصار للہ الہ فمانا دلام مانی قال الحواریون اوئے الحواریون فاسانو خلقو نحن انصار الله من غيو مددگاران د دین د الله تعالی انصار الله انصار دین الله یا انصار رسول الله مددگاران د رسول د الله تعالی من دی معاذین آمنا بالله من ایمان اور دے پالا کرا باندې وشهد گواشت باننا مسلمون کہ بے شک من مسلمانان یو یا منگا منقاد او تابعی ربنا اے رب زمنگا آمنا من ایمان لوڑ دے بما پا کتاب پا دی انزلتا جتا ناگل کر دے کی انجیل دے واتبعنا الرسولا منگا تابداری کر دا تدی پیغمبر فاکتبنا مع الشاهدین فاکولی کمنگا مع الشاهدین دا گواهان سرا چه کم کم خلق دا درد نبوت گواهان دی نفائی که منگا مراوال او بیا شهادت په معنا د اقرار راځي. نو فاکتوبنا مع المقرین بتوحیدک ورسالت رسولک. اولی که منگا دا اغا خلکو سرا چه اغا اقرار کهی دا توحید سا او دا رسالت رسول سا. منگا با اغا خلکو کیو چه کم مخالفینو آیت عیسی علیه السلام دا قتل لپاره کلکه منصوبه جوړه کړه. ومکرو او دی تدبیر وکړ. ومکر الله او تدبیر وکړ الله تعالی. والله خیر الماکرین. الله تعالی ډېر غوره دی د تدبیر کوونکو نه. ومکرو لقتل عیسی علیه السلام دای منصوبه جوړه کړه د پاره د وجلو د عیسی علیه السلام. ومکر الله لانجائه. منصوبه جوړه کړه الله تعالی د پاره د نجات ته. او د خدای منصوبه کامیاب شوه ځکه والله خیر الماکرین. د خدای په شان کې څوک منصوبه نشي جوړ. د بنده منصوبه د خدای د منصوبې مقابله کې فعل ده او د خدای منصوبه د